Rănile ascunse ale mândriei sufletești sunt demascate cu o sinceritate tulburătoare de părintele Paisie Olaru, care ne deschide o fereastră către propriile neputințe lăuntrice. Dincolo de aura sfințeniei, mari duhovnici ne învață că lupta cu sinele este o nevoință continuă, presărată cu ispite fine și căderi dureroase. Această mărturisire nu este doar o amintire din tinerețe, ci o radiografie clară a firii umane căzute, care se agață mereu cu disperare de slava deșartă. Tămăduirea mândriei ascunse în viața părintelui Paisie Olaru. Cu o smerenie adâncă, părintele își recunoaște slăbiciunile tinereții și legătura primejdioasă dintre părerea de sine și patima mâniei. În viața mea, deși am fost prost și un urât, dar aveam o leacă de încredere în mine, adică mi se părea că pot și eu ceva, încă mai mult decât altul, și când mi se întâmpla vreo umilire mă mâniam. Părerea de sine reprezintă una dintre cele mai subtile curse în viața monahală și în tradiția patristică, deoarece se costumează adesea în falsa virtute. Sfinții părinți ne avertizează că încrederea în propriile puteri usucă sufletul și îl lipsește de harul dumnezeiesc. Atunci când omul crede că stăpânește o calitate sau că este superior celor din jur, el ridică un zid opac între inima sa și lucrarea lui Dumnezeu. Mânia apare astfel ca o reacție faierească a orgoliului lezat, fiind simptomul clar al lipsei de smerenie. În realitatea noastră de zi cu zi, acest mecanism sufletesc funcționează la fel de necruțător. Când suntem corectați la locul de muncă, în familie sau chiar în biserică, prima reacție este adesea o indignare interioară, o justificare pătimașă a propriului ego. Lipsa de trezvie ne face să răspundem prin iritare, în loc să primim umilirea ca pe un medicament amar, dar absolut necesar pentru curățirea sufletului. Rememorând o întâmplare din biserică plină de încărcătură, Avva descrie momentul în care starețul său a intervenit pedagogic pentru a-i tăia dorința de afirmare. Odată părintele stareț a venit în biserică într-o duminică și eu cântam Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă. Se vede că eu cântam cu ton, că doar era biserica plină de lume. Atunci părintele stareț Vladimir vine încetişor în strană și mă scoate afară. Măi prostule, ce te fălești cu glasul tău de măgar? Urâtule, prostule! Pedagogia aspră a umilinței și pierderea stării de trezvie. Intervenția starețului Vladimir nu este o formă de abuz, ci o manifestare profundă a iubirii părintești care operează într-un context duhovnicesc prin asceză și tăierea voii. În mănăstire, duhovnicul are datoria să zdrobească mândria ucenicului, exact în momentul în care aceasta se umflă mai tare, mai ales în fața mulțimii. Miustrarea publică acționează ca un bisturiu nevăzut, menit să elibereze mintea de infecția mândriei și să restabilească o dreaptă raportare la sfințenia slujbei. Noi toți suntem ispitiți să căutăm aplauzele și recunoașterea celorlalți, chiar și atunci când facem fapte bune sau ajutăm de interesat. Dacă ne analizăm cu atenție mișcările inimii, vom observa dorința secretă de a fi lăudați pentru priceperea noastră. Exemplul starețului ne arată că dragostea autentică nu mângâie patima, ci o arde, ajutându-ne să ne vedem neputințele și să respingem otrava dulce a aprecierilor pământești. Explicând reacția sa pătimașă în fața acestei corecții aspre, preacuviosul părinte recunoaște biruința temporară a orgoliului asupra stării de pace. Atunci eu, în loc să fac metanie și să zic, iartă-mă, preacuvioase părinte, m-am mâniat și am fugit în pădure, zicând în mintea mea că numai din răutate mi-a făcut acest gest, ca să mă facă de rușine față de lume. Așa că toată ziua am umblat prin pădure mânios, făcând fel de fel de planuri. Seara, când am venit la chilie, am găsit o hârtie pe masă pe care scria, iartă-mă, părinte Paisie, că te-am supărat. Fuga în pădure și ruminația gândurilor negative demonstrează cum mânia întunecă mintea și distruge pacea lăuntrică, izgonind bucuria duhovnicească. Paza minții a fost pierdută în acele momente de tulburare, iar mintea necurățită a început să judece intențiile aproapelui, atribuindu-i starețului răutate și intenții ascunse. Surpriza de la întoarcerea în chilie dezvăluie însă forța uriașă a smereniei adevărate. Părintele ne arată cum cel învestit cu autoritate coboară primul pentru a vindeca rana ucenicului căzut. Cât de des ne retragem și noi în pădurea gândurilor noastre negre atunci când cineva ne contrazice sau ne critică. Construim scenarii, alimentăm supărarea și credem ferm că suntem victimele unei nedreptăți uriașe. Lecția acestui moment este cutremurătoare prin simplitatea ei practică, învățându-ne să oprim avalanșa gândurilor de îndreptățire. Trebuie să așteptăm cu răbdare ca voia lui Dumnezeu să aducă lumina, înainte de a rupe legăturile de dragoste cu frații noștri. Biruința smereniei și primejdia încrederii oarbe în sine. Trăgând o concluzie adâncă despre puterea iertării și despre rădăcinile patimilor, Blândul duhovnic pune un diagnostic precis suferințelor noastre. Tot el a câștigat, că și-a cerut iertare. Așadar, Macam stăpânit mânia, se vede că tot din cauza încrederii mândriei, că scrie undeva că urât este la Domnul omul prost și mândru. Câștigătorul în plan duhovnicesc nu este niciodată cel care are dreptate din punct de vedere lumesc, ci acela care face primul pas spre împăcare. Prin economie divină, Dumnezeu îngăduie să fim smeriți și loviți în orgoliu pentru a ne tămădui de iluzia autosuficienței. Constatarea finală demască legătura indestructibilă dintre mândrie și o anumită întunecare a rațiunii. Această lipsă de înțelepciune îl transformă pe om într-o ființă complet închisă față de lucrarea tămăduitoare a Harului. În fiecare conflict din familiile sau comunitățile noastre, stă ascunsă o oportunitate uriașă de a aduna Har, pur și simplu cerând iertare primii. Nu trebuie să așteptăm ca celălalt să recunoască vreo greșeală, ci trebuie să ne asumăm noi responsabilitatea împăcării, tăind din rădăcină mândria care dezbină. Această atitudine schimbă fundamental calitatea vieții noastre și ne apropie de inima lui Dumnezeu, cel care privește cu milostivire doar spre inima zdrobită. Fiecare dintre noi poartă poverile propriului orgoliu și se luptă adesea cu momente de tulburare lăuntrică în relațiile cu cei din jur. Vă așteptăm cu drag să împărtășiți în comentarii pe site-ul Gânduri din Ierusalim cum reușiți să vă păstrați pacea atunci când sunteți miustrați și cum simțiți lucrarea iertării în viața dumneavoastră.